قرآن کریم اما بعد، ہمارا اس سلسلے کا مضمون چل رہا ہے جس کا پانچواں عنوان ہے انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد، اور آخری عنوان پھر اس کے بعد ہے نتائج. انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد چار اعمال ہوتے ہیں: دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت. اور دعوت والا جو عمل ہے وہ تین دوروں سے گزرتا ہے: خفیہ اور انفرادی دعوت، علانیہ اور اجتماعی دعوت، اور تیسری عسکری دعوت. تو انفرادی اور خفیہ دعوت پر بیان ہوا، اس میں بات سامنے آئی کہ انتہائی زیادہ تکالیف، مشقتیں، معافی، بائیکاٹ، مکاتیہ، یہ ساری باتیں آئیں اور صحابہ کرام نے برداشت کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوا تھا کہ کفوئی تم ماتی مسئلہ، یہ لڑے مارے تم نے ہاتھ نیچے رکھنا ہے اور نماز قائم رکھنی ہے، یعنی ہمارے میں لگے رہو، ہاتھ نیچے رکھو، لڑو نہیں ان سے. انہوں نے کہا کہ اللہ تم جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اس بات کا انہوں نے کہا کہ اب ہم علی الاعلان نماز پڑھیں گے، مسجد حرام میں علی الاعلان نماز پڑھیں گے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کی اجازت ہمیں دی جائے. ان کو اجازت دی. یہ پہلا بیان اعلانیہ دعوت کا تھا، اور بیان کے لیے کھڑے ہوئے کہ سارے قریش جو موجود تھے مسجد حرام درمیان بچر شریف ہے، کیا مطلب گول حضور کو مسجد حرام کہتے ہیں، سارے آ کر پھیل پڑے پر داتوں سے، مکوں سے اور جوتوں سے مار مار مار مار کے شبت کر دی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور ان کے قبیلے نے اعلان کیا کہ اگر ہمارا آدمی ہے مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم فلاں فلاں آدمیوں کو قتل کریں گے اور ہم اپنا بدلہ ضرور لیں گے. ان کو گھر لے گئے، جوش رہے رہے رہے، یہاں تک کہ رات کو دیر سے ہوش میں آئے. ہوش میں آتے انہوں نے پوچھا، لوگ خوش ہوئے تو ہوش میں آ گئے ہیں، ہم کی والدہ صاحب سرکار کے کھانے پینے کو کچھ بندوبست کریں. لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ والدہ نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں. انہوں نے کہا جب تک ان کا حال مجھے پتہ نہیں چلے گا، میں کچھ کھانا پینا نہیں. وہاں نے کھانا تو کوئی پتہ نہیں. کہا کہ ہمارے محلے میں ام جمیل ایک عورت ہے، یہ مسلمان ہو گئی تھی، کیوں سے جا کر پوچھو ان کو پتا ہوگا. مسلمان تو اور بھی نہیں، اپنے سامنے میں چھپایا ہوا تھا مشکلات اور تکالیف کے وجہ سے. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والدہ کریم کے پاس ان سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں کوئی نہیں پہچانتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا میں کوئی نہیں پہچانتی ہوں، باپ نہ آپ کے بیٹے کا باہر سن کر مجھے دکھ اور افسوس ہوا، میں اس کو جا کر دیکھ سکتی ہوں. ان کے ساتھ آئی اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو انہوں نے والدہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ جو سن رہی ہے مسلمان نہیں سن رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بتا دیں. انہوں نے کہا کہ وہ دار انکم نہیں ہیں اور خیر و عافیت سے ہیں. اور تو انہوں نے والدہ صاحب کہا کہ جب تک میں حضور سے مل نہ لوں میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کہ کھانا پینا میں نے کچھ نہیں. تو والدہ لے کر گئی ان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، لپٹ کر روئے، سارے مسلمان روئے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں اور ان کو دعوت دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، دعوت دی، اس وقت مسلمان ہو گئی. تو یہ اجتماعی دعوت کا آغاز ہو گیا، وہ تصدیق رضی اللہ کے بیان تھے. لیکن اجتماعی جب دعوت شروع ہوتی ہے، اعلانیہ اجتماعی شروع ہوتی ہے، تو اس کا سخت رد عمل آتا ہے. ریس کا سخت جمل کرتا ہے. آج تک آج ہی کہتے ہیں آج کل کوئی ملک جو ہے وہ شریعت نافذ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو بمباری کرنے کے لیے امریکہ خود آتا ہے. یہ ہوتا کون ہے کہ ہمارے زندگی کے نظام کے مقابلے میں شریعت کو نافذ کر دیں تو بس یہ تو سارے انسان کے پیچھے ہو گئے ہیں, ہماری تحصیل سے ختم ہوتی ہے. تو کفر جو ہے سخت مقابلے میں آتا ہے اور سخت بد کرتا ہے. یہاں تک اجتماعی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ مدینہ منورہ میں رہنا بکم کرم رہنا ممکن نہ رہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی ترغیب دی تو پہلی جگہ دیکھی گئی کہ اس میں حبشہ میں ایک حکومت ہے, عیسائی بادشاہ ہے, حبشہ کی حکومت ہے اور یہ آدمی انصاف والا ہے, اگر یہاں ہجرت کر کے چلے جائیں تو ان کو اپنا مان مل سکتا ہے. چنانچہ ایک جماعت ہجرت کر کے گئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا یہ بھی ہجرت کر کے گئے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی تھی. ہر دو حبشہ کا جو راستہ تھا, حبشہ جانے والا جو راستہ تھا, وہاں بیٹھ کر آنے جانے والے لوگوں سے حالات پوچھتے تھے, کیسے لوگ گئے ہیں, کسی نے دیکھے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی معلومات ہوں. ایک آدمی آج کے خان جیسا اولیاء بتا رہے ہیں اس طرح کا میں نے نوجوان دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کہ ایک بہت کمزور سا گدھا تھا, اس پر اپنی بیوی کو بٹھایا ہوا تھا اور جا رہا تھا. یہ میں نے دیکھا کہ شکر ہے ان کی زندگی کی زندہ ہونے کی خبر کو آ گئی ہے. میں جانتا کہ جب حبشہ میں ان کو تھوڑا اطمینان ملا تو قریش مکہ خود کو بھیجا کہ وہاں جا کر بادشاہ کے سامنے شکایت کر کے ان کے وہاں سے نکالنے کا بندوبست کرو. تو گئے اس کے پادریوں کو اپنوں کو رشوتیں دیں اور بادشاہ تک پہنچے اور ان کی شکایت لگائی کہ سرفرے نوجوان ہیں, باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے, ہمارے بھی خلاف ہیں, تمہارے بھی خلاف ہیں, یہاں آ کر جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے, یہاں رہنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بادشاہ جو ہے تو وہ سمجھدار آدمی تھا, اس نے کہا کہ ہم جب تک تحقیقات نہ ہوں اور ان کے مخالف کا بیان نہ سنیں اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں. ان کو بلایا گیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ قافلے کے بڑے تھے, وہ گئے تو انہوں نے پوری دعوت کی کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے تھے بت پرستی کی اور اس کو غریبوں کی گناہوں کی اور ظلم کی زندگی گزار رہے تھے, ہمارے درمیان پیغمبر آئے, انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا, ہمیں نیا رستہ بتایا, اس پر ہم چل پڑے اور اس بات کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ خلاف کوئی کاروائی نہیں سکتی, آپ جائیں. ان قرآن نے پھر مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ آج کیسے طریقہ کار ہم کرتے ہیں کہ ان کی بادشاہ جڑی کاٹ دیں. وہ باقی لوگوں نے کہا کہ رشتے دار ہیں, اتنا ان کے خلاف نہ کرو, نہیں کرتے ہیں. دوسرے دن پھر گئے ملاقات میں, کہا بادشاہ یہ جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی حتق کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں اور ان کا اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں. پھر بلایا گیا, پہلے دن تو جعفر رضی اللہ عنہ جعفر بن ابی طالب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور ایسا پڑھا کہ اس کے پادری بھی روئے, بادشاہ رویا اور بادشاہ نے کہا کہ واقعی جو کلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر آیا اور یہ کلام ایک ہی دور سے نکلے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرے جب انہوں نے شکایت کی تو بادشاہ نے بلایا انہیں, کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنی پاک بندی مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا. کہتے ہیں نشے کے لیے جواب ایسا دینا چاہیے کہ جس میں مخالف کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ ہونا ہے تاکہ آپ کی بات کو سن سکے برداشت کر سکے اور اس کے معنی پر غور کرنے کے قابل ہو جائے. آپ نے ایک دم نہ کر کے بات شروع کر دی اور ٹکر مار کر بات شروع کر دی تو آپ کی بات کو نہ سن سکے گا, نہ سمجھ سکے گا, نہ غور کر سکے گا. تو انہوں نے اس کی بات کر کے اللہ کا بیٹا مانتا نہیں مانتا, اس کا جواب دیا ہی نہیں. اور ساتھ جو مصبت بات تھی کہ ہمارے قرآن نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں اور روح ہیں, اور ان کو اللہ پاک کا اپنی پاک بندی بنی مجسان کی طرف اوقات کیا. بادشاہ سے بڑا خوش ہوا, ان کا بالکل جو یہ بیان دے رہے ہیں یہی بیان اس اسلام کے بارے میں. خیر یہاں پر جو ہے تو پناہ کے حالات تو ہو گئے, پھیلاؤ کے حالات نہیں ہوئے. یہاں تک اور حالات سخت ہوئے تو پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی اجازت دی گئی, اور سب اکرام کرتے کرتے تقریباً سب چلے گئے. آخر مزید اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ ہجرت سے حال رکھی گئی. اسی دن جو ہے تو قریش نے مشورہ کیا تھا جس میں شیطان ایک عرب سردار کی شکل میں آ کر بیٹھا تھا, انسانی شکل میں. ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ اونٹ پر باندھ کر اونٹ کو ہانک دیا جائے, اتر تو سکے گا نہیں, جان زندگی پوری ہو گئی, بس ختم ہو جائے گا, ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو شیطان نے کہا ہو نہ یہ بات نہیں ہے, ایسی میٹھی اس کی زبان ہے, جان ڈال کر دو بول بولے بس لوگ اس کے ساتھ جائیں گے اور کو اونٹ تو اتاریں گے, وہ تو وہاں کا بڑا بن جائے گا تم جا کر چھو. اور مشورے سارے کرتے کرتے آخر نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان وہ تلوار لے کر جائے, رات کو کھڑے ہوں جب صبح کی نماز سے نکلے, سب اکٹھا وار کرے اور پھر جو ہے کہ ساری قوموں کے ساتھ بنی ہاشم لڑ نہیں سکیں گے. اس نے کہا ہاں یہ ہے نا, یہ مشورہ ہے. تو یہ وہ رات تھی کہ جب سارے قریش کے نوجوان تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے اور ان کا منصوبہ تھا کہ جب آپ صبح کے نماز کے لیے نکلیں گے تو وار کر کے اس جگہ شہید کر دیں گے. اسی رات آپ کو حکم ہو گیا, ہجرت کا حکم ہو گیا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ جتنی امانتیں کی میرے پاس ہیں وہ صبح ان کے حوالے کر دینا اور پھر تو بھی آ جانا اور ہم نکل رہے ہیں. کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ 100 آدمی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں اور آپ کو بستر پر لٹنے کا آپ نے کہا گیا تو یہ تو بڑی خوف کی رات ہوگی, آپ کو تو نیند نہیں آئی ہوگی. انہوں نے کہا مجھے تو بڑی زبردست نیند آئی تھی. کیوں کیسے؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ صبح ان کے مانتے ان کے حوالے کرو, یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ مجھے نہیں قتل کر سکتے, میں زندہ رہوں. اور پھر فرمایا کہ ہمارے پاس آ جانا تو اس بات کی ضمانت تھی کہ میں صحیح سالم پہنچوں گا ان کے پاس. تو اور مجھے کیسے یہ سر بالکل اطمینان کی رات گزری ہے. اور آپ نکلے وہ جالنا بھائی سدم عمر صدر سدم پر سی نام اللہ سرور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان دیوار حائل کر دی. ہاں جی, تو باوجود یہ کہ وہ وہیں پر تھے سب کوئی پڑھا رہے وہ نہیں دیکھ سکے, دیکھ نہیں پا رہے تھے. ایک مٹھی ریٹ آپ نکال کر پھینکی سب کی آنکھوں میں چلی گئی, وہ آنکھیں ملتے ہوئے وہ کلکے بھی رہا کہ آدمی گزرا کون گزرا ہے, گائے سے گزر گیا چلے گئے, دن چلے گئے, بہت کسی میں پریشانی میں لگے رہے اور آپ درمیان میں سے نکل کر چلے گئے. اور ہجرت ایسے حال میں جانا, میرے وطن میں جہاں نہ گھر نہ بار نہ کاروبار نہ کوئی ذریعہ معاش نہ کوئی ذریعہ آمدنی, ایسے حال میں مدینہ مرورہ میں جانا ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا پاس فرمایا کہ سارا فرمایا انہوں نے لے لیا اور وہ مدینہ مرورہ پہنچے. جس جگہ مسجد نبوی ہے اس جگہ اپنی بیٹھی تو آپ نے فرمایا تین کیل نکالی, دو تین بچوں کی ہے جو سارا مدینہ مرورہ اپنے خریدنے آفس کرتا ہے, میدان کے طور پر استعمال ہوتی ہے, اس کی کسی کام کی نہیں ہے. ہم نے کہا اس کو خرید لو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیسے ادا کیے اور ان کی جائیداد میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے. ہاں جی, سارے جی ایس میں جا کر ان کی جائیداد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. جی سبحان اللہ. تو ہجرت کے بعد اطمینان ہوا, لیکن کفار نے جو ہے تو یہاں بھی پیچھا کیا. انہوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے کہ شام سارے مکہ مکرمہ سے چلا کرو اور ایک بڑا قافلہ بہت مال کے ساتھ شام بھیجو, جو کہ وہاں سے پیسے کما کر لائے اور وہ پیسے کوئی بھی نہ لے, اپنا اصل سرمایہ کا واپس لے لیں, نفے والے پیسے کوئی نہیں, اس پر اسلحہ خریدیں, اس پر آلات بنائیں اور ایسا حملہ کریں بدنہ نوزہ پر کہ ان کا نام و نشان نکال دیں. تو اس کا میں نے حساب کیا 6 ارب روپے کا مال والا قافلہ تھا, جی 6 ارب روپے جتنے لوگوں کی تعداد ہے اس میں, بالکل مال ہے جتنے من ہوتا ہے اس کا, چیزوں کے اس وقت میں نے حساب کیا ہے. اور 6 ارب میں جو ہے تو دور کی جو ہے تو امپورٹ ایکسپورٹ کی زیادہ جو ہوتی ہے, اس میں نفع کافی زیادہ ہوتا ہے. اگر 10% نفع بھی ہو جائے تو یہ کوئی 70 کروڑ روپے بنتے ہیں, 80 کروڑ روپے تک بنے. اب بیت الرحمانی کی حالت میں مسلمان اتنے بڑا منصوبہ جنگ کا انکار کو اس سے کیسے نجات پائیں؟ مشورہ ہوا کہ ان کا قافلہ گزر رہا ہے واپسی پر اور 50 آدمی ہیں, تو جا کر قافلے والوں کو پکڑا جائے, گرفتار کیا جائے, مال ان کا جائے ضبط کیا جائے تاکہ جنگ کی بنیاد ختم ہو جائے. خیر یہ جب ابھی جا ہی رہے تھے کہ قافلے کی وہ قیادت ابو سفیان کر رہا تھا, وہ تو بہت مائر آدمی تھا, بہت زیادہ سمجھداری والا سردار, اس نے دیکھا کہ ایک بند ہو گیا شاید, اس نے دیکھا کہ پاس جو ہے تو اس نے دیکھا کہ پاس اونٹ گزرے ہوئے ہیں, اس کی مینیاں پڑی ہوئی ہیں, اس نے ایک مینی توڑی, اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی. انہوں نے کہا یہ قافلہ تو مدینہ مرورہ والوں میں اونٹ کی گٹھلی بتا رہی ہے, کھجور کی گٹھلی, کہ مدینہ مرورہ والوں کا قافلہ ہے اور یہ تو ہمارا پیچھا کرنے کے لیے آئے. میں راستہ بدلا, دوسرے راستے سے گزر گئے, پہنچ گئے, اور لیکن 1000 کا لشکر آ گیا. سورہ آل عمران نے جہاں بدر کا تذکرہ لکھا ہے تو اس میں لکھے ہوئے کہ مسلمان تو قافلے کو پکڑنے کے شوق میں 313 کی تعداد میں 4 سواروں کے ساتھ 47 نیزوں کے ساتھ چلے گئے, اور کفار جو ہیں تو وہ 1000 کی تعداد کے نشے میں اور شوق میں لڑنے کے شوق میں پڑے. دونوں طبقے شوق میں جا رہے تھے, انجام کا پتہ نہیں لگ رہا تھا. صحابہ کرام تو ایسی جگہ جا کر پہنچ گئے بدر میں, کیا بغیر پیچھے مڑ کراتے نہیں, اس طرح لڑنے کے لیے نہیں آ سکتے, یا تو پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں گے پر ہم لوگ مارے جائیں گے, یا ہم نے سامنے لڑتے ہوئے مارے جائیں گے, بس اور کوئی تیسری گنجائش نہیں ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے, اور گنجائش اس میں نہیں ہے. بابر مجبوری اتنے سخت حالات ہے کہ اس میں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اتنا پریشان تھا کہ جب 1000 انویسٹمنٹ تھا تو تیاری کر کے لاتے ہیں. آتے ہیں سورہ آل عمران کی, کسی کو یاد آ رہے ہیں؟ وزید اللہ علیہ وسلم حق کا نکل جماتی ہی اس سے پہلے رہتے ہیں. تو یہ سب زمانے میں جا کے کھڑا کر دیا گیا, وزید اللہ آئیں گے فکر حق کا نکل جماتی. اللہ پاک کا تو منصوبہ یہ تھا کہ اپنی اس بات کو کہ اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے, اسباب سے نہیں ہوتا ہے, اللہ جو چاہے وہ غالب ہوتا ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے. اسباب جو ہے یہ اللہ کے عمل پر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, اللہ ان کے نتائج نکالنا چاہے تو نکلتے ہیں, نہ نکالنا چاہے تو نہیں نکلتے ہیں. اس بات کو خبر کرنا تھا بدر کے میدان میں. یہاں تک کہ 313 جو لڑے ہیں ان کے مقابلے میں آئے تھے آگے کہ ہم الف منظر منائے گئے تھے, منظری میں 1000 پرچے اتاریں گے, اور سراستا آلاسن منظر منائے گئے تھے مرد تھی, وہ ہم تو تالاسن منائے گئے تھے, وہ تو اور ضرورت پڑی 3,000 فرشتے اتاریں گے, اور ضرورت پڑی تو 5,000 اتاریں گے. ایک صحابی نے کہتے بدر میں میں مسلمان نہیں تھا, میں ٹیلے پر بیٹھا وہ جنگ کا تماشا کر رہا تھا, گھیرے بادل آ گئے, اس میں سے گھوڑوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی, گھوڑے ٹہناتے تین ہی کی آوازیں تک گھوڑوں کے ٹہنانے کی آوازیں بادلوں میں آ رہی ہیں. پھر آواز آئی اقبل یا ہجوم, اے ہجوم آگے بڑھ. کہتے تھے آواز اتنی دہشت تاری ہوئی کہ میرے ساتھی تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور مر گیا اور میں جوش کر گر پڑا. کہتے بعد میں مسلمان ہوا تو مجھے اس نام نے بتایا کہ وہ فرشتوں کا لشکر تھا اور جبرائیل اسلام اس گھوڑے پر سوار تھا, اس کا نام ہجوم تھا. تو اب میرا یا ہجوم اے ہجوم آگے بڑھ, سو آواز دے رہے. یہاں تک کہ 313 بغیر اسلحے کے لوگوں نے 70 کو مردار کیا, 70 کو گرفتار کیا اور سارا مال بھی لے کر آئے تھے, اون گھوڑے اسلحے سارا کا سارا مال غنیمت میں رہا اور پیٹ پھیر کر بھاگے اور مگر بگر میں جا کر دم دیا انہوں نے. اللہ پاک نے صفت نصیب فرمائی. یعنی تو جب تو تیری چیز بنی گئی, جب تیری بات چل رہی آگے, تو یاد رکھ پھر کفر مقابلے کے لیے آئے گا. ہم نہیں کرنا چاہتے. آپ نے 13 سال مکی زندگی کے اور 2 سال مدنی زندگی کے, 15 سال اپنے ساتھیوں کو قتل ہوتے پٹتے پریشانیاں اٹھاتے گھسیٹے جاتے آگ بڑھ ڈالے جاتے اس کو دیکھتے رہے, لیکن آپ لڑے نہیں ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار لڑنے کا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ لڑنے کے لیے کفر کو مجبور کرتا ہے. جب ایک آدمی باطل کے لیے, ظلم کے لیے, جھوٹ کے لیے, فریب کے لیے, دھوکہ کے لیے اسلحہ لے کر اٹھا کر آئے کہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس کے آگے کھڑا ڈالنے کے لیے. 2005 میں اس میں میرا بیان تھا, دورہ تھا میرا انگلینڈ کا, انگلینڈ کا دورہ تھا. مسلمان کا ڈر تھا زیادہ کو بیان نہ کرنا کہ انقلاب کا دھماکہ ہوا ہوا ہے, ساری دنیا میں حالات خراب ہیں, مسئلہ مشیڑی آئی ہوئی ہوتی ہے اور پھر ہمارے لیے مشکلات کا جو دیں گے. کہا جی ان شاء اللہ ایسا بیان کریں گے کیا کریں گے آسانیاں ہوں, لیکن وہ ایسا نہیں یاد کا بیان آ گیا. تو میں نے کہا کہ ٹل می دس تھنگ, یہ بات مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی اپنے کفر کے لیے, ظلم کے لیے, باطل کے لیے اسٹینڈ اپ ٹو بیٹل, وہ کھڑا ہوتا ہے ہار لے کر اور کہتے ہیں حق کو, سچائی کو, انصاف کو, عدل کو, انصاف کو اور امن امان کو, خیرخائی کو, مدردی کو, خدمت خلق کو نہیں ملنے دوں گا میں, ظلم کو, امان کو, جھوٹ کو, فریب کو, روکاگری کو, اس کو سننے کے لیے کھڑا ہوتا. کیا یہ انسان یہ دور انصاف والے ان کے آگے ہتھیار ڈالتا ہے, وہ کھڑا ہونا چاہیے. تم جواب دو, یو آنسر, تم جواب دو, کس کا کیا جواب ہے؟ تو کوئی کیا کوئی کہہ سکتا تھا اس کے جواب میں کہ ان کو پیچھا دینے کا جسم کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ کسی کے مرمت میں مارنے کی آگے نہیں بڑھتے ہیں, ایسے حالات بن جاتے ہیں ان کو بڑھنا پڑتا ہے. تو یہ جب اجتماعی اعلامیہ اور اجتماعی دعوت ہوتی ہے تو اس کے رد میں پھر کافر آتا ہے اور ایسے حالات بنتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام لڑنے مرنے مارنے والے نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہ اہل کفر ان کو مجبور کر کے یہاں پر لاتے ہیں. بغیر کی بات بہت کر رہا ہے, یہ مکہ مکرمہ سر کر آئے ہیں 300 میل کے پاس, خندق کی لڑائی ہے, مکہ مکرمہ سر کر آئے 300 میل اور 7 میل مدینہ منورہ کی لڑائی ہوئی, اور حوالے کی جنگ ہوئی ہے. آپ راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے راستہ روکا ہے جنگ کی, تو ہر جگہ پہل کرتے رہے ہیں اور ہر جگہ مجبور کرتے رہے ہیں, تو تب یہ حالات ہوتے رہے ہیں. ان شاء اللہ اس کے عنوان میں عسکری دعوت ہو جائے گی آئندہ دنوں کے ساتھ.